nina mawazo ni mazo mengi mengi sana, nina mawazo ni mazo mengi mengi jamani, ni mawazo mama ndio, nina mawazo ni mazo mengi mengi sana, nina mawazo ni mazo mengi mengi jamani, ni mawazo mama ndio. Nafikiria mateso yaliyokupata wakati unaiaga dunia mama. Nafikiria mateso yaliyokupata wakati unaiaga dunia mama. Na hivi sasa niko chumbani kwako yo yo. Naitazama maiti yako kwa uchungu. Mama analia sana, amesimama hapo pembeni. Na baba analia sana, amesimama hapo pembeni. Na ndugu zako analia sana yo, oh. Wanauliza umejinyonga ni kwa nini. Nalia, nalia, nalia na mimi mawazo mama iyo. Ni mawazo mama iyo. Nina mawazo ni mazo mengi mengi sana, nina mawazo ni mazo mengi mengi jamani, ni mawazo mama ndio. Kila nikitembea ni mawazo oh, oh. Hata nikilala ni mawazo oh, oh. Nafikiria sijui nifanye nini ili nikurudishe hapa duniani, mawazo mawazo jama iyo, mawazo mawazo mawazo mawazo mawazo. Jamani, ni mawazo mama iyo. Nafikiria mateso yaliyokupata wakati unaiaga dunia mama. Nafikiria mateso yaliyokupata wakati unaiaga dunia mama. Kila nikitembea ni mawazo oh, oh. Hata nikilala ni mawazo oh, oh. Nafikiria sijui nifanye nini ili nikurudishe hapa duniani, mawazo mawazo jamani yo mawazo mawazo, mawazo.